دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا دا عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا چیزما دزر پر کلی باندی هرش باوریگی چیزما دزر پر کلی باندی هرش باوریگی چیزما دزر پر کلی باندی هرش باوریگی هزار زلیل داس اورختونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا وغاړت بیل وی غم تصور کی تل ساتما وغاړت بیل وی غم تصور کی تل ساتما وغاړت بیل وی غم تصور کی تل ساتما دمینی لرنگین رنگین خیالونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا فکر غانی کڑایم لہر سبی پروایم ستا فکر غانی کڑایم لہر سبی پروایم ستا فکر غانی کڑایم لہر سبی پروایم پزڑ کی لا گلاب گلاب زخمونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د وصل اندیښنو کلی ونی کړم خوشحال یم د وصل اندیښنو کلی ونی کړم خوشحال یم د وصل اندیښنو کلی ونی کړم خوشحال یم د اوښکو له یو څو څاڅکو حسینو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا لدا سی پام لرنی او یادونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا د عشق لا پیرزو یانو او دردونو نامننا دستا د نازنین مخ حقیقتی ورکارکو دستا د نازنین مخ حقیقتی ورکارکو داستا دنا زنین مخ حقیقتی ورکارکو ددو ٹوٹو ہلال حکمتنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا لدا سپم لرمی او یادنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا مزل یت زرها و کالو لنگ پای وشپکو مزل یت زرها و کالو لنگ پای وشپکو مزل یت زرها و کالو لنگ پای وشپکو امام یکو اقصا کی نازنینو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا لدا سپم لرمی او یادنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا لگتن دد زڑگی مو پاسی پت دیار ماتی گی لگتن دد زڑگی مو پاسی پت دیار ماتی گی لگتن دد زڑگی مو پاسی پت دیار ماتی گی کامران مستحم لدی شعرنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا لدا سپم لرمی او یادنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو او دردنو نامننا دا عشق لپیرزو یمو